Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վանակի մոտ Բյուրեղիկ Բաբայանն է։ Բարեկամներ, այսօր մեր տաղավար ենք հրավիրել Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության լեզվի տեսչության պետ Արտակ Խուլյանին։ Մեր զրույցն առաջարկում ենք Վարդյան Նեյրանց։ Բարև ձեզ, պարոն Ուլյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեր սուղ ժամանակից կտրել եք մի քանի րոպեներ եւ ընդունել եք մեր հրավերը մեր տաղավարից եկել։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ։ Մեր զրույցը թերևս չկայանար, եթե մի քանի օր առաջ փետրվարի 21-ին չնշվեր Մայրենի միջազգային օրը։ Իհարկե ամեն օր մեր Մայրենի օրն է, բայց բարեբախտաբար նաեւ ունենք այդպիսի տոն, որը նվիրում ենք Մայրենիին։ Պարոն Ուլյան, խոսենք մեր լեզվի պատմության մասին, անցած փուլերի մասին, փորձենք իմանալ, որն է հայերենը, որ դարից, որ դար է հասել եւ արդեն այսօր կարողանում ենք նաեւ նշել Մայրենի միջազգային օր, շնորհավորել իրար, խնդիրներ դնել, լուծել։ Նախ, մեր լեզուն շատ հին է եւ այնքան հին, որ առ այսօր լեզվաբանները, գիտնականները չեն կարողանում նույնիսկ գտնել, թե կոնկրետ որ ժամանակաշրջանում է ձևավորվել։ Կան տարբեր կարծիքներ 3000, 4000 եւ ավելի տարիներ, բայց մի բան փաստ է, որ անչափ հին լեզու է։ Եվ հենց այդ հնության մեջ է նրա եւ գեղեցկությունը, եւ հարստությունը, եւ բովանդակությունը, եւ նաեւ գաղտնիքը, այ հայի ընդհանրապես հայապահպանման գաղտնիքը, որովհետեւ եթե կա լեզուն, ուրեմն կա հայ։ Մենք ունեցանք Մեսրոպ Մաշտոց, որը մի քանի հազար տարի գոյություն ունեցող բանավոր լեզուն, հայերենը կարողացավ վերածել գրավոր լեզվի, եւ դա տեղի ունեցավ քրիստոնեության ընդունումից հետո 5-րդ դարի սկզբին, եւ սովորական մի շինականի որդին, Վարդանանունով շինականի որդին, որը զորական էր, զինվորական, հրաժարվեց այդ կյանքից եւ ստեղծեց ընդամենը 36 զինվորով մի բանակ, որը նաեւ մեզ համար մեծ զորք դարձավ։ Իր գործի մեջ նա նորից մնաց զորական։ Այդ լեզուն շատ դարեր անցավ, այդ դարերում շատ բաներ տեսավ, տառապանքի Գողգոթա հաղթահարեց, բայց իմ կարծիքով չխաչվեց, Գողգոթան տեսավ, բայց չխաչվեց, այսինքն մնաց անպարտելի լեզու, այսինքն աստվածային լեզու և հասավ մեզ։ Այդ դարերի ընթացքում մեր լեզուն փոխարինեց և պետության, և բանակի, և բերդերի, այսինքն այն ամենին, ինչ մենք չունեցանք, եւ այդ ամենով հանդերձ ինքը մնաց Սուրբ, եւ այսօր մենք ունենք, հասանք այնպիսի մի ժամանակաշրջան, որ մեր լեզուն դարձավ պետական լեզու, եւ ունենք կրթության, գիտության, սպորտի նախարարության մեջ մի բաժին, մի տեսչություն, լեզվի տեսչությունը, եւ այն այսօր ղեկավարում եք դուք։ Հիմա փորձենք տեսնել, ինչ գործառույթներ է իրականացնում տեսչությունը, ինչ կառույց է դա ընդհանրապես, պետք է մեզ այդ կառույցը, պետք չէ մեզ այդ կառույցը։ Նախ լեզվի մասին եւ օրենքով եւ սահմանադրությամբ երկրի պետական լեզուն հայերենն է, եւ հետեւաբար եթե կա պետական լեզու, ուրեմն կա լեզվաքաղաքականություն, եւ լեզվաքաղաքականություն իրականացնող լեզվաքաղաքականության ոլորտում այս վերահսկողությունը ստանձնել է լեզվի տեսչությունը։ Այսինքն որն է նրա գործառույթները, այսպես ասած, ոչ թե միայն տուգանելը կամ ընդհանրապես ինչ-որ օրենսդրական ակտեր իրականացնելը, այլ փորձել ինչ-որ չափով մեղվել այն վիճակը, որը այսօր ունենք հանրապետությունում։ Իսկ ինչ վիճակ ունենք մենք։ Գիտեք, մենք ավանդական, այսպես ռուսախոսներ ենք, արցախցիները, պետք է խոստովանել դա։ Եվ դա ունի ոչ թե 1 տարվա, 10 տարվա, այլ դարերի պատմություն։ Դա միայն խորհրդային շրջանի չի։ Մեր բարբարը ներծծված է օտար եւ հիմնականում ռուսական բարերով, եւ բնականաբար այսօր բարբարով խոսող մարդկաց մոտ մինչեւ գրական հայերեն բերելու այս ճանապարհին հանդիպում ենք լուրջ դժվարությունների, եւ լեզվիտեսչությունը մեր մայրենիի ուսուցիչների, մեր հայոց լեզվագրականության դասախոսների եւ ընդհանրապես շահագրգիռ մարդկանց հետ միասին փորձում է այս անցումը քիչ սահուն կատարել, եւ նաեւ ընդհանրապես հայ մարդուն սովորեցնել հայերեն։ Այո, օրինակ լեզվիտեսչությունը կազմակերպում է ամեն տարի հայերենը ոչ հայախոսների համար դասընթացը։ Մասնակցում են մեր բազմաթիվ ոչ հայախոս հայրենակիցներ եւ փառքը ասում, նրանք ամեն տարի գոհ են լինում մեր աշխատանքից, որովհետեւ վերջում արդեն կարողանում են առանց դժվարությունների, առանց կաշկանդումների հաղորդակցվել իրենց մայրենի լեզվով։ Սա շատ կարեւոր է։ Այսինքն կարողանում ենք ոչ հայախոս մարդու մեջ ստեղծել սեր առ իր մայրենի, ինչը դժվար է հատկապես ոչ հայախոս մարդու համար, որովհետև ինչպես գիտեք, կա այսպիսի մի եզրույթ, լեզվամտածողություն, որը արդեն համարյա մի 200 տարվա պատմություն է այս եզրը, եւ մինչ այդ բայց երևույթը միշտ է գոյություն ունեցել։ Գիտեք ինչպես է, ընդհանրապես նախկինում մտածում էին, որ լեզուն մտքի հայելին է, այսինքն մարդ մտածում է եւ խոսում։ Լեզվամտածողություն տերմինը եկավ ապացուցելու, որ կա նաեւ հակառակ գործընթացը։ Մարդ մտածում է այնպես, ինչպես խոսում է։ Այ երբ մենք այսօր խոսենք մի այլ օտար լեզվով, բնականաբար մենք մտածելու ենք այդ լեզվակրի նման, այսինքն հետս հետ է կրելու ենք այնույն արժեքները, որոնք կրում է տվյալ լեզվով իրական խոսող մարդը։ Օրինակ ֆրանսախոս հայը մտածում է ֆրանսացուպես, անգլախոս հայը անգլացու, կամ ռուսաստանում ապրող հայը բնականաբար մտածելու է ռուսիպես, սա բնական է։ Եվ հետևաբար նրանց նորից մերձեցնել, նրանց նորից բերել, հասնել իր ակունքներին, իր ազգային ակունքներին, իր ինքնությանը, սա շատ կարևոր գործ է, որը կատարում է պետությունը եւ Փառքը Աստծո անվճար։ Եվ օգտվելով առիթից նաեւ կդիմեի մեր այն հայրենակիցներին, որոնք ժամանակին ինչ-ինչ պատճառներով չեն յուրացրել մայրենի լեզուն, մենք սիրով սպասում ենք նրանց, բոլորովին անվճար դասընթացներ։ Եվ ոչ միայն նրանք, ընդհանրապես լեզվի տեսչությունը կատարում է նաև այնպիսի աշխատանքներ, ինչպեսին են, օրինակ, հանդիպում ենք գերատեսչությունների հետ, հանդիպում ենք տարբեր հիմնարկ ձեռնարկությունների հանդույթների հետ, բացատրում ինչու պետք է հայ մարդը խոսի հայերեն, ընդհանրապես ինչ դեր ունի լեզուն հայ մարդու կյանքում, առանձնապես Արցախում, մեր արդեն 25-ամյակն են, չէ՞, նշել անկախությամբ, եւ այս ընթացքում ինչ փոփոխություններ կրեց, ինչ զարգացումներ ունեցավ, եւ այն ընդհանրապես ինչով է կարևոր լեզուն մարդու կյանքում։ Պարոն Ուլյան, իսկ նման վիճակագրություն ունեք մեր երկրում գործող, աշխատող կառույցները, գերատեսչություններ, ուսումնական հաստատությունները իրենց գրագրությունը ինչպես են վարում, կան արդյոք այնպիսի օբյեկտներ, որտեղ գրագրությունը, հաշվապահությունը դեռևս օտար լեզվով է կատարվում, որտեղ մենք շատ հաշվապահներ ունենք, գոնե այդ աշխատավարձերի մասով նրանք իրենց թղթաբանությունները կատարում են օտար լեզվով։ Ունենք այդպիսի, թե արդեն ինձ թվում է վիճակագրությունը իսկ անիմաստ է, որովհետև մեր ստուգումները ցույց են տալիս, որ այսօր Արցախում չունենք նման հիմնարկ ձեռնարկություն, որտեղ չասենք ռուսերեն, ոչ հայերեն անցկացվի գրագրությունը, որովհետև նաև լեզվի մասին օրենքով, նաև վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով, այս բոլորը ընդհանրապես օրենսդրական դաշտը կարգավորում է դա, եւ բոլորը գիտակցում են, որ եթե ապրում ենք մի երկրում, որը մեր հայրենիքն է եւ որտեղ պետական լեզուն հայերենն է, հետեւաբար գրագրության լեզուն նույնպես հայերենն է։ Կան իհարկե դժվարություններ, կան, այո, կան մարդիկ, որոնք զանգահարում են, ասենք մենք ունենք նաև անհատներ, ունենք պատասխանատուներ ձեռնարկությունների, որոնք մեզ հետ մշտական կապի մեջ են, միշտ զանգահարում են, հարցնում։ Պարոն Ուլյան, ես կոնկրետ այսպիսի մի դիտարկում ունեմ, դա դեռևս ուսանողական տարիներից եմ զգացել, երբ սովորում էի Խաչատուրաբովյանի անվան մանկավարժական ներկայումս համալսարան, այն ժամանակ ինստիտուտում, բանասիրական ֆակուլտետում։ Մի պահ ես զգացի, որ մայրենի լեզվի և գրականության ուսուցչուհի լինելը մասնագիտություն չէ, լեզվաբանությունը ընդհանրապես մասնագիտություն չէ։ Բարեբախտաբար ես այն ժամանակ կարողացա, հնարավորություն ունեցա ընդունվել և ավարտել երկրորդ ֆակուլտետը, լրագրության ֆակուլտետը, և մտածում էի, որ յուրաքանչյուր մասնագետ, անկախ այն բանից, թե ինքը ինչի մասնագետ է, ինչ մասնագիտություն է ձեռք բերելու, նրա առաջին մասնագիտությունը պետք է լինի լեզվաբանությունը, լեզվի իմացությունը։ Ես ճիշտ եմ մտածում, երբևէ ձեր մտքով նման բան անցել է։ Եվ միջի մտքով անցնելն էլ երջանկային շատակ Լևոն Հախվանյանը ուներ զրույցներ լեզվի մասին, հայտնի աշխատությունը, որովհետեղ անդրադառնալով լեզվին նա գրում է, որ լեզուն է ամենակարևորը, եւ ամենակարևոր աշխատանքը կատարում են հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչները։ Եվ այստեղ միաժամանակ նա գրում է, մենք դրանով իհարկե չենք նսեմ ասում մյուս առարկաների մասնակիցների դերը, բոլորովին, բայց չէ՞ որ նույն մաթեմատիկան կամ կեսաբանությունը կամ քիմիայի ուսուցիչը էլի դասը պատմում է հայերեն, այսինքն նա նույնպես պարտավոր է տիրապետել լեզվի առանձնահատկություններին։ Եվ այստեղ կարելի է մի փոքր նշում կատարենք, որ նաև դասալսումներ են կատարում դպրոցներում, մենք ներկայ ենք գնում բազմաթիվ նաև այլ առարկաների դասերի, փորձելու իմանալ ինչ դրվածք ունի, այսինքն տվյալ դպրոցում ինչ մակարդակի վրա է լեզուն, գրական հայերենը։ Փառքը Աստծո, մենք օրինակ ասեմ, հատկապես բնագիտական առարկաների այս մատուցման ժամանակ մենք չենք հանդիպել, օրինակ, ոչ բարբարով, ոչ ցածր մակարդակի, շատ բարձր մակարդակով ասում եմ, եւ շատ հետաքրքիր է, իրոք ես զարմանում եմ սկզբից, այսօր արդեն սովորական եմ։ Մենք ունենք հիանալի ուսուցիչներ, ոչ միայն հայոց լեզվի և գրականության, նաև այլ առարկաների մասնակիցներ, որոնք գիտակցում են, որ դասի ժամին իրոք պետք է դասը անցկացնել գրական հայերենով։ Եվ սա շատ կարևոր է։ Նման դիտարկում արել են նաև Մուշկապատի դպրոցի մի ուսուցիչ, Սաշա Ավանիսյանը, նա մաթեմատիկայի ուսուցիչ է եւ մի անգամ զրույցի ժամանակ ասաց, որ երեխաները գրքից ընթերցում են խնդիրը եւ չեն կարողանում լուծել, բայց երբ ես բացատրում եմ բարբարով, նրանք իսկույն լուծում են, գտնում են լուծման բանալիները։ Այսինքն լեզվի խնդիրն է, որ երեխաները, ասենք, չեն հասցում սկզնական շրջանում մարսել հայերենը եւ նման խնդիրներ առաջանում է եւ նա միշտ կոչ է անում, որ բոլոր ուսուցիչները պետք է հնարավորինս աշակերտների հետ խոսեն, շփվեն հայերենով։ Այստեղ մի քանի պատճառ կարող է լինել, իհարկե։ Առաջին հերթին առաջին դժվարությունը գրական հայերենով հաղորդակցելու, հենց Արցախի բարբառն է։ Շատ ուժեղ են հաստատ մեր հոգեհարազատ է գրաբարին։ Չեն կարողանում կտրվել։ Դա սխալը կլինի կտրվել, իհարկե, բարբարը պետք է մնա։ Կարելի է հաղթահարել առանց կտրվել։ Բարբարը դրա տարածքի ժողովրդի բարոյական, պատմական, սոցիալական, տնտեսական, մշակութային նկարագիրն է, եւ չի կարելի, իհարկե, բարբարին նաեւ պետք է ընդհանրապես շատ լուրջ եւ շատ նուրբ վերաբերվել, բայց երբ մենք խոսում ենք մեր երեխաների մասին, դպրոցականների մասին, պետք է գիտակցել, որ բարբարը, որ այլի կրկնենք, նույն գրաբարի ժառանգորդը լինելով, միշտ ստեղծելու է դժվարություններ գրական հայերենով հաղորդակցման այս ճանապարհին։ Հետևաբար ուսուցիչները այստեղ ավելի շատ անելիքներ ունեն, որովհետև նույն գրական հայերենն ինքն էլ արարության բարբառն է նախքին։ Աշխարհաբարը, որ կամ ձևավորվեց, հղկվեց, մշակվեց եւ այսօր ունենք շատ հիանալի արհեստավարժ, կարելի ասել, լեզուների շարքում, լեզուելի, որը այսօր արդարացնում է մեր բոլոր սպասելիքները։ Այնուամենայնիվ, բարբարից գրական հայերեն անցում կատարելիս շատ լուրջ անելիքներ ունեն ուսուցիչները, բայց կարող ենք ասել, որ հիմնականում հաջողվում է։ Պարոն Ղուլյան, ես մի քանի մեջբերում եմ ուզում անել մեր ամբողջ զրույցի ընթացքում տարբեր լեզվաբաներից, տարբեր ասույթներ լեզվի մասին, եւ քանի որ խոսեցին գրաբարի բարբարների մասին, այստեղ կարծում եմ տեղին է Ֆրեդերիկ Ֆեյդի, այսպիսի ֆրանսիացի հայագետ ունենք, գրում է. «Զբաղումներուս գլխավոր նյութն այսօր, մեկնումիակը հայերեն, գրաբարը, հայոց բարբարները, այս է սիրուս առարկան»։ Մի զարմանալի մասնավոր շնոր ունեցող այս լեզուն, որ այսօր իսկ զորություն ունի ազատորեն եւ ստույգ արտահայտելու գիտական խստորոշ միտքը, փիլիսոփայական գաղափարները եւ բանաստեղծական նրբին բազմիրան կիսաստվերները միաժամանակ, կյանքիս ամեն մի վարկյանը նվիրված է այդ ուսումնասիրությանը։ Իմ գիտած լեզուների մեջ հայերենը բացառիկ է։ Մենք կարող ենք մեջբերել բազմաթիվ ասույթներ լեզվի մասին, հիշել մեր դասականներին, հիշատակել նաև գրաբարյան աղբյուրներ լեզվի մասին, բայց միաժամանակ պետք է փաստենք, որ աշխարհում տեղի ունեցող լեզվաքաղաքականության ոլորտում այս զարգացումներից մենք կարծես հետ ենք ընկնում։ Մենք այսօր, այս 21-րդ դարում, այս 3-րդ հազարամյակում կարծես չենք կարողանում ապահովել այն համահունչ զարգացումները, որոնք տեղի ունենում ամբողջ աշխարհում։ Պատճառը գլոբալիզացիան է, որը տանում է ազգային բնորոշիչների բեկանման, ազգային արժեքների կործանման։ Նաև առաջին հերթին, բայց ոչ միայն գլոբալիզացիան։ Պատճառները շատ են, բազմաթիվ են, շատ-շատ են։ Իհարկե մեկ առ մեկ թվարկել չի կարելի, բայց մի բան փաստ է, որ մենք կարող ենք հաղթահարել, մենք կարող ենք դիմակայել յուրաքանչյուր մարտահրավերի, ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր, միմեն լեզվի շնորհիվ, որովհետև լեզվի մեջ մենք ինքներս կգտնենք մեզ։ Մեր լեզուն, այսպես մեր լեզուն ասած, կոդավորված է։ Այն ունի բազմաթիվ այնպիսի, այսպես թվայնացված համակարգ, որի միջոցով մենք կարող ենք գտնել բազմաթիվ հարցերի, նույնիսկ անլուծելի թվացող հարցերի պատասխաններ։ Իհարկե ժամանակին մեր տարերը նաև փոխարինում էին թվերին, նաև թվանշաններ էին նրանք բնականաբար, եւ շնորհալին ուներ մեր լեզվի այդ կոդավորման բացահայտումը, որ ասում են, այդպես էլ չի կարողացել գտնել մի այնպիսի արժանի աշակերտ, որին պետք է փոխանցեր այդ գաղտնիքը, բայց համոզված եմ, որ դա տեսիլքի միջոցով, տեսիլքի շնորհիվ երբևէ այդ գաղտնիքը որևէ մեկին կտրվի, գուցե մեկը կճկնի, ինչպես դա արվել է տարբեր երևույթներ բացահայտելու նպատակով, ինձ թվում է, որ դա հենց այդպես էլ կլինի։ Պարոն Ղուլյան, դուք մի քանի օր առաջ Արցախի պետական համալսարանում, երբ որ նշում էինք Մայրենի տոնը, ձեր խոսքի մեջ նշեցիք 2 տարի առաջ վիճակագրական մի փաստի, այսպիսի փաստ կա, որի համաձայն աշխարհում գործող 6000 լեզուներից հայերենը գրավում է 50-րդ տեղը ամենաազդեցիկ լինելու առումով։ Եվ ձեր խոսքի մեջ բավականին հորեգույն մի միտք նկատեցի, որ ասացիք 10 միլիոն հայ ենք, որից 4 միլիոնը չի խոսում հայերեն, այսինքն մենք ունենք 4 միլիոն հայի կորուստ, գուցե 4 միլիոն հայի լեզվի կորուստ, լեզվական կորուստ։ Վերեք չառանձնացնենք, որովհետև լեզվի կորուստը հենց հայի կորուստը։ Այ սպիտակ եղերն հենց դրա մասին են։ Շահան Շահնուրի եւ Ազգեն Շուշանյանի եւ ժամանակին եղելիս մազապուրց մեր մտավորականների հենց առաջին խնդիրը դրա մասին բարձրաձայնելն էր, որ մարդ կարող է իրոք փրկվել Թուրքիի յաթաղանից, կարող է իրոք մազապուրց հրաշքով փրկվել, նա, բայց խաղաղ պայմաններում աշխարհի այն ժամանակ մայրաքաղաքում, Փարիզում նա մահանա որպես հայ։ Մենք ունենք դրա կարկառուն օրինակը, հենց նահանջն առանց երկի վեպը։ Բայց չէ՞ որ մի կողմից էլ 6000-ի մեջ զբաղեցնել 50-րդ տեղը, դա նաև Մխիթարիչ է, կարծում եմ։ Ես չէի ասի։ Ես չէի ասի։ Այո, իհարկե մենք պետք է ուրախանանք, մենք պետք է հպարտանանք, որ այսօր այս դժվար պայմաններում, այսօր իբր ամբողջ աշխարհը տարապում է այս ճգնաժամով, ինչ որ մի անտեսանելի ուժ, չէ՞, այսպես բոլորին խառնում է եւ այլն եւ այլն, բայց և միաժամանակ հայոց լեզուն կարողանում է առանց որևէ մեկի օգնության, միջամտության, ինչ որ գիտնականներ, Ամերիկայում լեզվաբաններ հետաքննում են բոլոր լեզուները եւ 6000-ից ավելի լեզուներ եւ պարզվում, որ 47-րդ ամենաազդեցիկ լեզուն աշխարհում այսօր հայերենն է։ Բայց չէ՞ որ մենք ունենք նաև Տերյանի խոսքը՝ «Մայր երկիրքով որդիք միշտ օտարենք ես, եթե մի փոքր փոխենք, կստացվի մայր լեզու, քո որդիք միշտ օտարենք ես», այսինքն այդ ժամանակ էլ չկար գլոբալիզացիան, չկար մեկ այլ աշխարհակաղակական իրավիճակ Տերյանի ժամանակներում, որ այսպես խանգարեր լեզվամտածողությանը, լեզվի իմացությանը։ Գիտեք, մենք դարերով հայրենիք չենք ունեցել։ Տերյանը եւ նրանման բազմաթիվ մեր բանաստեղծները ողբացել են հայրենիքի կորուստը։ Եվ լեզու միաժամանակ մեր այդ օտարամայի ափերում մեր բանդուխների, գաղթականների համար եղել է մի իսկական հայրենիք, որտեղ գտել են իրենց փոփանքը, իրենց մխիթարանքը։ Տերյանը հենց առաջնիցին դա նկատի ուներ, որ օտարը ինչու հայրենիքին, որովհետև հեռանալով իր հայրենի եզերքից, չգտնելով իր հայրենիքում երջանկությունը, հայ մարդը սկսում է դեգերել օտար ամայի ափերում, բայց միևնույն է միշտ կարոտով, չէ՞, միշտ թախիցով, եւ այդպես էլ մենք գիտենք ունենք նաեւ կարոտի գրականություն, որը ելի ստեղծվել է հայերեն։ Այսինքն լեզվի մեջ են տեսել հայրենիքը։ Այսօր փառք ասում ենք ունենք հայրենիք, եւ այն էլ բարեբախտաբար մեկի փոխարեն երկուսը։ Եվ այսօր մեկ հայրենիք։ Այո, եւ այսօր նաեւ սահմանադրորեն, սահմանադրության մեջ, չէ՞, երկրի գլխավոր օրենքով մեր պետական լեզուն հայերենն է, եւ այսօր ոչ ոք մեզանից չի ուզում խլել մեր լեզուն, բայց արի ուտես, որ մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ հրաժարվում են շփվել հայերեն, խոսում են, չգիտեմ, չասենք ինչ լեզու, բայց ոչ հայերեն, որը դա գեղեր։ Պարոն Ղուլյան, այս հարցով ավարտենք մեր հարցազրույցի առաջին մասը, քանի որ խոսեցինք լեզվի տեսչության մասին։ Ես պետք է իմ եւ իմ գոհեգաների անունից շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, որ դուք գնահատեցիք տեսչությունում լրագրողների աշխատանքը եւ եթերի մարդկանց պատվոգրեր նվիրեցիք, շնորհեցիք։ Այստեղ էլ կարծում եմ քաղաքականության նման մի բան կա, որովհետեւ այսօր եթերը ավելին է անում մայրենի լեզուն տարածելու, քարոզելու առումով, քան ասենք ուսուցիչը դասարանում։ Մենք բոլորս մեր ուսուցիչներից ենք սովորել մայրենին, նրանց առջև ենք նստել, պարապել, սովորել, կատարելագործվել, բայց այսօր թող ներվի լրատվամիջոցները եւ տպագիր եւ նաեւ ռադիո, հեռուստատեսություն, դրանք ավելի շատ են ազդում մարդու լեզվամտածողության վրա, եւ ձեր ուսանողներից մեկը նշեց, որ չգիտես եթերներից ինչ է հեղեղվում, բայց բարեբախտաբար կան նաեւ եթերներով հնչող լեզուն գնահատող մարդիկ, եւ շնորհակալություն ձեզ իմ գործընկերների անունից, եւ եթե դեմ չեք, այստեղ մենք լսենք մի երգ մայրենի լեզվի մասին, որից հետո կշարունակենք մեր հարցազրույցը։ Ես այն հայի դունակերտամ, ով խոսում է հայերը, նրա շեմի հողադառնամ, ով գիրք ունի հայերը, նրա սիրո անձադառնամ, ով սիրում է հայերը, ես այն հայի այն հայի տունակ է Շահեն ասաց հայ ժողովուրդ, ձեզ եմ դիմում հայերը, Եվ որ մերն եմ ինձ կթաղեք, հայոց հողում հայերը, Շահեն ասաց հայ ժողովուրդ, ձեզ եմ դիմում հայերը, Եվ որ մերն եմ ինձ կթաղեք, հայոց հողում հայերը, Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արագաստ երիտասարդական ծրագիրն է։ Բարեկամներ, մենք շարունակում ենք թողարկումը եւ այսօրվա մեր հյուրն է Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության լեզվիտեսչության պետ, բանասիրական գիտությունների տեխնացու Արտակ Օղուլյանը։ Պարոն Օղուլյան, բարևենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր միացրին ռադիոընթունիչները, ասենք որ մենք զրուցում ենք մայրենի լեզվի մասին եւ շարունակենք մեր զրույցը, քանի որ Արագաստ երիտասարդական ուղղված ունի երիտասարդական ծրագիր է, ուզում եմ մի նախնդրի անդրադառնալ։ Իհարկե լեզուն բոլորինս է հավասարապես, եւ այսօր ծնված մանկանը եւ կյանքի մայրամուտապրող տարեցինը եւ առավելապես երիտասարդներինը, եթե երիտասարդը այսօր չի տիրապետում մեր լեզվին, ուրեմն տխուր են լինելու նրա հետևանքները։ Ես ամեն օր տնից աշխատանքի գալով անցնում եմ պետական համալսարանի մոտով եւ հատկապես քնությունների օրերին, ընդունելության քնությունների օրերին փորձում եմ միշտ հետաքրքրասիրությունս է դեպի այդ ցուցակները տանում, փորձում եմ իմանալ ինչ են ստանում մեր երիտասարդները, մեր դիմորդները ընդունելության քնությունները, եւ միշտ պարզվում է, որ անգլերեն, ռուսերեն, ցուցակներում լինում են մի քանի 20 միավոր բարձրագույնի շեմը հասած դիմորդներ, եւ հայոց լեզվի քննությունները ընդամենը մի քանի հոգի, նույնիսկ տարի է լինում, երբ մեր դիմորդներից եւ ոչ մեկը հայերենը չի հասնում 20 միավորի։ Ինչու՞ն է խնդիրը, ինչու՞ ենք այդպես օտարամոլ դարձանք, եւ եթե եղել ենք միշտ օտարամոլ, միշտ փորձել ենք տարբեր լեզուների իմանալ, տարբեր լեզուների տիրապետել, ախր այսօր մենք առավել քան երբևէ գիտակցում ենք մեր լեզվի կարևորությունը եւ փորձում ենք մեր լեզվի տեղը, դիրքը պահել, ունենալ, ամրապնդել։ Որ օտարամոլ ենք աջխտել, բայց տվյալ պարագայում երևի օտարամոլության հետ գործ ունենք։ Միասնական քննությունները նրանք պատկերում են մեր դիմորդների գիտելիքները տվյալ առարկայից բուհ ընդունելու համար։ Այն որ ստանում են 18, 19 կամ 20 քիչ կամ թերապետ չեն ստանում, թե ստանում են 20-ից ականատես են եղել, ունենք երախտագիտ։ Քիչ է 20 ստացողների թիվը, համենայն դեպս անգլերենի։ Դա խոսում է լեզվի բարդության մասին, ասենք։ Եվ բոլորն են դավակայում, որ հայոց լեզուն աշխարհի ամենաբարձր լեզուն է, իսկ մեկն է։ Միաժամանակ սա միակ լեզուն է, որ կարող է ստեղծել յուրաքանչյուր լեզվի բարի համարժեք։ Սա բացառիկ լեզու է, ինքը այսինքն իր հաշվին, ոչ թե փոխառությունների, իր արմատների եւ ազանցների հաշվին միշտ կարող է ստեղծել նոր բառեր։ Իհարկե դա նույնպես չենք ողջունում, որովհետեւ այստեղ էլ արդեն բերում է հասցնում հանրացման լեզվամոլության, այո, որը չի կարելի իհարկե։ Կան բառեր, որոնք միջազգային նորեն ընդունված են եւ նույնպես պարտավոր են կիրառել, բայց դրա մասին չի խոսքը։ Ես կցանկանայի այստեղ տարբերենք միասնական քննությունների նախապատրաստական այդ աշխատանքները եւ ընդհանրապես այն, ինչին կոչված է դպրոցը։ Դպրոցը կոչված չէ միասնականի նախապատրաստելու, դպրոցը կոչված չէ բարձրագույն բուխ տանելու երեխային։ Ընդհանրապես ավագ դպրոցի գաղափարը ըստ չափորոշիչների անհատի կերտում է։ Այ ինչ անհատ մենք ունենք։ Օրինակ նույն ավագ դպրոցի նախնական ծրագրում նախատեսված է, որ շատ կարճ ժամանակ անց միասնական քննություն այլևս չեն լինելու։ Ավագ դպրոցի շրջանավարտը ընդունվելու է բուհ առանց քննության։ Առանց քննությունների, այո։ Այսինքն միասնականներն են արդեն իրենց արժեքը կորցնելու այն դերակատարությունները, որ ունեն այսօր, որովհետև ստացվում է այնպես, որ ավագ դպրոցը կարծես մի օղակ է այսպես, որը պարզապես տալիս է ատեստատ եւ նախապատրաստում քննություններին։ Միշտ այդպես ինչ պետք է լինի։ Այն ավելի լայն, այն ավելի բարդ դերակատարություն ունի եւ ավելի խորն է նրա գաղափարը։ Ասում ենք անհատ կերտել հայրենիքի համար, պետության համար, արժանի քաղաքացի կերտել, այսինքն նա պետք է ունենա քննադատական մտածողություն, նա պետք է կարողանա արագ կողնորոշել յուրաքանչյուր տեսակի բարդ իրավիճակում, ոչ թե ելեմ ասում միայն միասնականից 20 ստանա կամ 18։ Պարոն Ղուլիա, մենք ունենք նաև բանավոր և գրավոր լեզվի խնդիր, այսինքն հայերը բանավոր խոսքում միշտ կաղում ենք, մենք հիմա ուղիղ եթերում ենք և ես անընդհատ հետևում եմ և իմ բանավոր խոսքին և ձեր բանավոր խոսքին և արդեն մի քանի սխալ թույլ ենք տվել և ես և դուք, եթե մենք կատարելապես տիրապետում ենք գրավոր խոսքին, ինչու չենք կարողանում արտահայտվել բանավորում հավասարապես։ Նախ չէի ասի, որ գրավոր խոսքին տիրապետում ենք, հատկապես մեր երիտասարդները, և վկայությունը մեր սոցիալական կայքերն են, որտեղ մենք տեսնում ենք նրանց բոլոր այդ հաղորդագրությունները, մեկնաբանությունները, գրված հիմնականում կամ լատինատար կամ կիրիլիցայով։ Այսինքն մեսրոպատար հայերենից մի տեսակ խույս են տալիս։ Առաջիներին ասենք, որ իրոք նրանք չեն տիրապետում դրանով, հենց ապացուցում են, որ չեն տիրապետում գրավոր խոսքին։ Գուցե դա ինչ-որ մի տեսակ այսպես քողարկելու միջոց է լատինատարը, իրենց ուղագրության, օրինակ վերաբերյալ կետադրությունից ինչ-որ չիմացությունը, գուցե, ինչ-որ տեղ։ Բայց ես միշտ հակված եմ եղել այն մտքին և միշտ ասել եմ երիտասարդներին, որ ավելի լավ է գրեն մեսրոպատար թեկուս սխալ, քան ճիշտ, բայց այլ լեզվով։ Որովհետև գրավոր խոսքը ինքը նույնպես տպավորվում է, ինքը նույնպես մտածողություն է։ Մեսրոպաշտոց հենց այնպես չստեղծեց տարրեր, այդ տարրերի շնորհիվ մենք փրկվեցինք։ Եվ այսօր մենք երախտապարտ լինելու փոխարեն մաշտոցին, մենք գրում ենք չգիտեմ ինչ տարրերով։ Այնպես որ այստեղ նույնպես անելիքներ ունենք, բազմաթիվ անելիքներ ունենք։ Ինչ վերաբերում է բանավոր խոսքին, այստեղ իրոք անելիքներ ունեն և լրագրողները, և ուսուցիչները, և բոլորս միասին, որովհետև չպետք է ինչ-որ մեկի վրա բարդել դա։ Եվ ընդհանրապես նորից անդրադառնանք դպրոցին, դպրոցը միայն վայր չէ, որտեղ ուսումնական հաստատության այս առաքելությունը չի սահմանափակվում միայն նրանով, որ այստեղ երեխաները սերտեն քերականական կանոններ, ինչ-որ կամ անգիր սովորեն բանաստեղծություններ, պետք է սիրեն լեզուն, պետք է կարողանանք մանուկ հասակից երեխայի մեջ սեր առաջացնել մայրենի լեզուն, որը շատ դժվար է։ Տեսեք, մենք Արցախի պարագայում ենք խոսում, որտեղ ունենք շատ լուրջ դժվարություններ։ Տեսեք, ասում ենք ավանդապաշտ ռուսախոսներ ենք, չէ՞, մենք եւ կարծես չենք ուզում դրանից ձերբազատվենք։ Երեխան, օրինակ, փոքր ժամանակվանից մայրը, օրինակ, ծնվել է, չէ՞, երեխա, մայրը ինչ է ասում, ասում է, «Սա մեծանաս, քեզ կտանեմ սադիկ», չէ՞։ Այո, մանկապարտեզ չի ասում։ Այո, քեզ կտանեմ ռուսկի գրուպա, չէ՞։ Այո, եթե տեղ չլինի, ժամանակ արմյանսկի գրուպա, այսինքն հայկական խումբ, էլի արմյանսկի գրուպա։ Եվ նման բազմաթիվ ռուսական բարակապակցություններ, դարձվածներ երեխայի մեջ մանուկ հասակից։ Երբ գալիս է դպրոց արդեն, երեխա արդեն գիտնա չի գալի դպրոց, գալիս է շկոլ, գալիս է պերվի կլաս։ Այդպես էլ ասում են։ Երբ էլ ասում են, հետո վտարոյի կլաս, չէ, և նա 17 նոմերով կամ 13 նոմերով պետի գնա պյատի շկոլ։ Ահա այսքանի, տեսեք, ինչքան դժվար սա առաջին հայացքից, և բացի դա, չէ՞ որ մենք ասում ենք, որ լեզուն ծնում է լեզվամտածողությունն, ազդում է մտածողության վրա, կոպիտ բառը, գրեհիկ բառը, օտար բառը ձևավորում է գրեհիկ ճաշակ, այսպես օտար մտածողություն։ Պարոն Ղուլյան, մենք խոսում ենք լեզուների մասին, ես ուզում եմ այստեղ ընդգծել նաև մի փաստ, որ միայն մենք չէ, որ սիրում ենք օտար լեզունները, ուզում եմ ասել, որ նաև կան օտարներ, որոնք հետաքրքրվում են մեր լեզվով, սովորում են մեր լեզուն, սիրում են մեր լեզուն։ Ես տարիներ առաջ Արցախում ազգային ժողովի ընտրություններն էին և անգլախոս մի դիտորդ, կարծեմ Ամերիկայից ժամանած, երբ որ ես փորձեցի նրա հետ հարցազրույցուն ունենալ, նա հրաժարվեց թարգմանչից, ասաց, որ ինքը կարող է արտահայտվել հայերեն, այսինքն հարցերին պատասխանել հայերեն, ես ուրախացա։ Իրականում ինքը բավականին լավ խոսեց հայերի, մի քիչ դժվարությամբ, բայց բոլոր հարցերին տվեց հայերեն պատասխաններ։ Երբ որ ես շնորհակալություն հայտնեցի նրան մեր լեզվի իմացության համար, նա ասաց, որ ինքն է մեզ պարտավոր, ինքն է մեր լեզվին պարտավոր, որ մենք ունենք այդքան հետաքրքիր լեզու, և ասաց, որ ինքը փորձում է նաև տիրապետել գրաբարին և գրաբար բառը, հենց այդպես էլ ասաց, ինչը մենք հաճախ ենք սխալասում գրաբար, մորանալով, որ դա գիր և գիր արմատն է և աբար ածանցը, բայց օտարացին, օտարազգի ներկայացուցիչը այդպես ճիշտ էլ արտասանեց գրաբար։ Եվ ասաց վերջին նախադասությունը, եթե թույլ կտաք մի բան էլ ավելացնեմ, մի նախադասություն էլ, ասացի խնդրեմ, ասեց, հայերենը սուրբ, անմահ և աստվածային լեզու է, ուշադրություն դարձրեք, սուրբ, անմահ և աստվածային։ Եվ մի նաև անգլախոս ֆոտոլրագրող կա, նա պարբերաբար այցելում է Արցախ, Ռասել Փոլարդ, շփվում է մեր երիտասարդական կազմակերպություններից մեկի ներկայացուցիչների հետ, նա նույնպես սովորում է հայերեն, ընդգծում է, որ բավականին դժվար է, բայց բավականին մեծ հնարավորություններով լեզու է, և արդեն ընթերցում է բնագրով մեր գրքերը, հայերեն գրքերը, հայերեն տեքստերը արդեն բնագրով նա կարողանում է ընթերցել։ Իհարկե ես ուզում եմ այստեղ նորից անդրադառնալ Բայրոնի խոսքին, որ ասում է «Ջոխը հայոց լեզուն եւ առատորեն կվարձատրվի նա, ով կուսումնասիրի այն»։ Ես փորձում եմ եւ իմ փորձն առաջ է ընթանում, նաեւ ասենք, որ այս լեզուն ահագին գաղտնիքներ է բացում ոչ միայն հումանիտար առարկաների, այլ նաև բնական առարկաների, չէ՞, որ մենք ունենք, ասենք, ֆիզիկոսներ, աստղագետներ, դա նաև գիտության լեզու է, մենակ հոնարեկացին չի, որ մեր ողբացրել է առաստված։ Մենք կարող ենք նաև համացանցի դարում տարածել, քարոզել, սորեցնել հայերենը։ Հարցադրում մի քիչ լայներ ասպես, ավելի բազմաբովանդակայել ասել, որովհետև խոսքը գնում էր օտար բարեր օգտագործելու մասին, եւ ինչ որ օտար մարդու հայերի մասին իր կարծիքին։ Մենք ունենք բազմաթիվ տաղանդավոր երիտասարդներ, որոնք նույնպես սովորում են անգլերեն, կարդում են անգլերեն, բնագրեր ֆրանսերեն, բնագրեր։ Օրինակ ես հանդիպել եմ մի անգամ Երևանում երկու աղջիկա, որոնք սովորում էին Պեկինի համալսարանում եւ մաքուր խոսում էին չինարեն։ Եվ նրանցից մեկը նույն Չինաստանում պետք է ասպիրանտուրա ընդունվեր եւ չինարենից կոնկրետ, հասկանու՞մ եք, թեմայի վրա էր աշխատում։ Սա շատ հետաքրքիր է։ Մեր հայ երեխաները ունեն այդ տաղանդը, այդ շնորհքը։ Եվ անկեղծ ասած, նաեւ չպետք է մենք ինչ-որ 1-2 կամ մի քանի հոգու կարծիքով մենք գիտենք։ Չէ, մենք գիտենք, որ մեր լեզուն իք աստվածային է։ Հնարավոր է կան էլի մարդիկ, որոնց մասին մենք չգիտենք։ Նրանք սովորում են, սիրում են ուսանող տարիներին կարմի հնդիկ ուսանող, ով ավելի լավ էր արտասանում Եղիշե Չարենցի բանաստեղծությունը եւ ավելի լավ էր խոսում հայերեն, քան մենք բանասիրականի ուսանողներս։ Ինչ վերաբերում է քարոզելուն, իհարկե 21-րդ դարում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մեջ դարաշրջանում շատ լայն հնարավորություններ կան քարոզելու գրական հայերենը։ Եվ նաեւ ասենք, նոր դուք հիշեցիք, որ այդ 50 ամենազդեցիկ լեզուների շարքում ընդգրկվելու գլխավոր պատճառներից մեկը հենց սոցիալական ցանցերում հայերենը գրերն էր։ Իսկ ինչով է սուրբ մեր լեզուն, ինչով է անմահ, ինչով է աստվածային։ Ընդհանրապես այն, ինչ աստվածային է, դա անմեկնելի է, թե՞ կայսի բան։ Իհարկե անքննելի է։ Չեն կարող քննել, բայց մի բան փաստ է, որ երբ Մեսրոպ Մարտոսը ստեղծեց տառերը, նրանց առաջին, նրա եւ Վարդևի առաջին եւ գլխավոր խնդիրը եղավ աստվածաշունչը թարգմանելը։ Եվ նրանք թարգմանեցին հայերեն։ Եվ դուք եկեք գիտեք, որ հենց շատ կարճ ժամանակ անց այս թարգմանությունը կոչվեց Թագուհի թարգմանությունս։ Այսինքն գիտեք, իրականում ինչ տեղի ունեցավ աշխարհում մի աննախադեպ երևույթ, երբ թարգմանությունը իր ворակով գերազանցեց բնագրին։ Այսինքն բան չի լինում Պուշկինի ինչքան էլ թարգմանեն այլ լեզուներով, չի գերազանցի ռուս Պուշկինի բնագրին։ Թումանյանը ինչքան էլ թարգմանեն, չի լինի։ Եվ նաև, տեսեք, Նարեկացին ինչքան թարգմանում են, այսօր տասնյակից ավելի թարգմանություններ ունի Նարեկացին, նրա մասնական ողբերգությանը։ Միևնույնն է, էլի չունի այն համայնքը, ինչ ունի հայերեն։ Ես հրաման ենք ասում, հենց աստվածայինին, այս միստիկային վերաբերող բաներում թարգմանությունները բացարձակ գեղարվեստորեն եւ կատարյալ իրենց վերջնական առնվորումը ունենում են հայերեն տարելով։ Այսինքն դուք հավատում եք, որ հայերենը լինելով աստվածային լեզու, նա անմահ լեզու է եւ սուրբ լեզու է։ Բնականոն է, թե աստվածային է, ուրեմն անմահ է։ Ուրեմն անմահ է։ Նորից վերադառնանք մեր հարցազրույցի սկզբին, նորից փորձենք խոսել Մաշտոցի մասին, որ հենց Մաշտոցը ստեղծեց մեր այն ամպարտելի բանակը, որի դեմ անզոր էին աշխարակալների այրուձին, փղերը, մահասփյուր գնդերը, բանակները, լեզուն դարձավ, Մաշտոցի ստեղծած լեզուն դարձավ մեր առաջին կամավորը, մեր առաջին երկրապահը, մեր մատյան գունդը, մեր զենքն ու զորքը, որին անկարելի է հաղթել։ Ոչ մի դարում հնարավոր չէ հաղթել լեզվի, մեր լեզվին, եւ եթե նույնիսկ 10 միլիոնից 6 միլիոնը հայերի մասին է խոսքը, խոսի օտար լեզվով եւ 4 միլիոնը դարձյալ մեր լեզուն ունենալու է իր տեղը, կարծում եմ։ Պարոն Ղուլյան, մենք արդեն ժամանակ չունենք, կարծես թե փորձենք ամփոփել մեր այսօրվա հարցազրույցը՝ մայրենի լեզվին ինչ կարելի ավելի շատ խոսել, ավելի լավ խոսել։ Պարզապես ես փորձեցի խոսել ձեզ հետ այնպիսի խնդիրների մասին, որոնք իսկապես խնդիրներ են, ոչ թե գովել մեր մայրենին, արտահայտել իմ սերը, պարզապես անդրադառնալ այն խնդիրներին, որոնք կան այսօր եւ որոնք հնարավոր է համատեղ աշխատանքի շնորհիվ շտկել տեսքի բերը։ Եվ եթե դուք ունեք ասելիք, ավելացնելու որևէ բան, խնդրեմ։ Ես կխնդրեի մեր հայրենակիցներին, որքան կարելի է իրենց բառապաշարը հայացնեն, որովհետեւ կրկնում եմ, այս դժվար, այս բարդ ժամանակաշրջանում, մեր օրերի այս թողոբոհում մենք տեսնում ենք, որ լեզվի առջեւ առած մարտահրավերները բոլորովին չեն նահանջել, ընդհակառակը ավելի են ակտիվացել, Եվ այդ մարտահրավերներին ընդհանրապես ապագային ավելի հաստատուն, ավելի կայուն քայլերով ապագա քայլելու համար մենք պետք է տիրապետենք մեր լեզվին, գրական հայերենին։ Եվ այս պարագայում իհարկե բոլորս էլ անելիքներ ունենք, եւ տանը, եւ փողոցում, եւ աշխատավայրում պետք է որքան հնարավոր է խոսենք գրական հայերեն։ Նայ, իրոք մեր փրկության փարոսը։ Շնորհակալություն, պարոն Ուլյան, բարեկամներ, այսօր այսքանը Արագաստ երիտասարդական ծրագրի ուղիղ եթերում հյուրընկալվել էր Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության լեզվիտեսչության պետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Արտակ Ուլյանը, զրույցը նրա հետ վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Բյուրեղիկ Բաբայան։ Այսքանը կհանդիպենք։